نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائي اليوم أحل لكم الطيبات نن رز حلال کړي شي دي تاسو د فارا پاک شي زنا وتعام الذين وتعام ده وتسام تاسو ته حلال دي اوتل کتابا چې ورکړې شي دې هغه کتاب حِلُّ لَكُمْ دَا حَلَال دِتَا سُدَ فَارَاب وَتُعَامُكُمْ وَتُعَامْ سَاسِ مُسَلْمَانَانُ حِلُّ لَهُمْ حَلَال دِتَ دِي اَهْلِ كِتَابُ دَفَارَاب وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ او هغه پاک دامنې د مؤمنو زنانو نوم تاسو ته حلال دي فلکای اخلی والمحصنات من الذین او پاک دامنې زنانو د هغه کسانو ناهوتو کتابا چې ورکړ شو د کتاب من قبلکم تاسو نمخکی د دوی د پاک دامنو زنانو سرم نکاح درت درست دام اذا آتے تموهن کلچ ورکوی تاسو دی بی بیانو تا اجورهن محرون دجوی محفلین پدا سحال کی کتاسو نکاح کون کی ای محسنین نکاح کون کیئی غیر مسافحین او نئی تاسو بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان او نئی نیون کی تاسو پت دوستان لرام وَمَنْ يَكْفُرَ وَشَاجِنْ كَارُكُ بِالْإِيمَانِ الْإِيمَانَا فَقَدْ حَبِتْوَ عَمَلُهُ بِشَكَ دَاغَ عَمَلْ تَبَا شَوِدِ زَائِ شَوِدِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ او هغه په آخرت کې بد تاوانیانو نام دا یو جامع آیات مبارک او پډیرو مسائل باندې دا آیات مشتملو فرمای الیوم احلل لكم الطیبات نن رز حلال کړی شوی نی تاسو لپاره طیبات او د طیبات معنا دیغا تاسو تفصیلا واورېدا طیبات هغه ته وی مالے سب خبیث منها چداغین یو شی ګندا او حرام نی یا طیبات غشیت وی چداغه حرمت په کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم او په اجماع د امت او قیاس د مجتهدینو کې نوی لدی ته طیبات وی او طیبات هغه شیتم وی چې پاک طبیعتونه ذکر کنه کوي باز پاک طبیعتونه وی نفوس طیبا او دارنگ اتباع سلیما او غدی ایمان او تقوا نڈکوی نو زنی وقت آغا کرکا کئی ناغی تم طیبات نوائی نو دی طیبات دو مانا گانی در تبیگا تیری وی لذیذ او خوناک سیتا وی او پاک او صاف توئی الیوم احل لکم الطیبات نن حلال کړی شوی دی تاسو لپاره هغه پاک سی زنا چې هغه قرآن او سنت او دین کې داوی حرمت نظر آغلے هغه تاسو لپاره حلال دی وطعام الذین اوتوا الکتاب او طعام د هغه کسانو چوار کڑ شویل کتاب حل لکم حلال دے حل لکم حلال لتا ستا دالی کتاب دا توام نس مراد تی ورہ اوش خوراک بغیر دا زبائے ہونا آغا دا ہر کافر دلاز سیدے حکم خوراک کی چې د ذبح ضرورت وی پائے کی غوا دارنگ یوخ میخا گڑا بیزاو چرد ذبح کول وی نددی نور کافرانو دلاسو ذبیح مردار ادا اولا احلی کتاب دلاسو ذبیحا اغان لا حلال کردا نہ تو عام نہ عام تو عام او خاص کر ذبیح مراد دا علماء کرام لکھی بخاری شریف کے امام بخاری رحم اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دایات پر تفسیر کے ذکر کرے وین المراد به الذبائح لان غیرها لم یختلف فی حله وعليه اكثر المفسرين دتعام نذیره کی ذبیح مراد دی کمشه چه ذبح شی لکدین علاوه نور سیزونو په حلال والی کی د علماء اختلاف نشتا یوج خوراک دے روټی په حقا دارنګ نور سے شی دے نداد عام و کافر دلاس حلال دی خو ذبیحا دا بغیر دی یهود و نسواراو نا دبل چا دلات حلال دلا قیوشے دی یهودی نسرانی نا علاوہ مجوسی دہری ہندو سکھ یا نور چکم کفار دیو دی غزب حکو نظمون پا شریعت کی دا مردار بیسا بیگی دا غی زبح درست ندام او اهلی کتابم اغا اهلی کتاب چه غید خپل دین تابیوی لکر اسمو ذکر کو او سلماوی دا موجوده تشدنون یهود و نسوارا دی نور دا ملحدین دی خپل دین پسیم ندی اکثر دخریه دی او دیو دین سماویہ قائد لئی او دیو دا زبیح اول حلال کا توجہ کئی مسئلے تا علماء کرام ذکر کری دی وید دی پدی جنونو کی دیہودیان او دنسواراو پدین کی سرد دین کی دی کافر دی خوسم دی زبیحی بانی دا غیر نم ناخی بلکی زبیح دا اللہ پنم زبح کئی دیو جن علماء لکری کری او یہودی نصرانی بارک پتو لگی چه دے دا زبح پا وقت کی یہودی دا عزیر علیہ السلام نملی او نصرانی عیسیٰ علیہ السلام نملی نبیا بدا غزبی ہم مردار وی زدائی جن اگر چی پکی تحریف شوے خدا غی باوجود دا غیر پنم زبح دائی پا جن کم ناروالا ندائیم پا بسم اللہ سر زبح کئی کشری دی اہلی کتاب یہود و نسوارا و بارک دا خبر معلوم شی چی دائی دا زبح پا وقت دی عیسیٰ علیہ السلام نملی او یاد و زیر علیہ السلام نملی نبیاد دی حلال شوے شیبم مرداری صحابی گی وطعام اللذین آتوام دہا غتتانو اوت الكتاب آچور کرشویر ورک کتاب حل لکم حلال دیتا صدفارا نبی علیہ السلام تا خیبر کی تیغی دعوت ورکڑے چکل خیبر فتح شو نو یو زنان نبی علیہ السلام لدعوت ورکل اللہ حبیب بدشا دعوت نرکولو دن بتاتو نراشی تا اللہ حبیب ایک معمولی غنتی شید از چارو بللم یو دا گلی بیزی کپنی پا حکڑی نو زب دا دعوتم قبلو لذر یهودیان و یو گرد رب حقو تیگی و زرانا و زینب نو مداغی او پاگی کی زہر واشولی تبرد یهود و دنسوارا و زبیحا دام مسلمانان استعمالولا عبدال ابن عباس رضی اللہ عنہ دا قول مطابق دیرے کی توعام نمراد زبیحا دا ایتا عام تو عام خودتو تو کافر دلاسو سے درست ہے او تو عام دہا کسانو چور کرشوی دے کتاب حل لکم حلال دیتا سلپارا و تو عامکم حل لہم او ستاسو تو عام دیل پارا حلال دے ساسو توام دزیل فار حلال لے ایکم توام اللہ وی کی اے مسلمانان ما تاسو تا حلال کرے نو آغا دزیل فارم حلال لے نو کتاسو یو گرد غواب میخا زبح کا او پدغ وخا کی یہود نسواراو کافر تورکوی نو درستی درستی دارینا یوشے تاسو پدین کی تاسو لروا دے نو تاسو پدئی خرول شئی او دی دے کے بعد علماء دی کری نو مسلمانان تو کافر خود یو شریعت پابند دی چی اگئی خینزیر خودی نو مسلمان دلاسو پاک خوراک سنگ و ایدا ورد حلال دے و ایدی تا مقافات و ایبدلا دا اگئی تو عام مونت حلال کو نداغی پا بدلکی زمون تو آمی ایت حلال کو دا دا باب دا مقافات نرے او دا باب دا مقابلی او دا مجازات نرے لکا نبی علیہ السلام عبداللہ بن عبی بن سلول تخفل قمیس ورشولیو چه کل مرشو و باو قمیس کی دفن شو ذکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ چه کل مدینی منوری تا فقید کراوے ناغت دنگ لڑ سڑیو دبل شاہ جامی پہ نبرا برے لی نابدالہ ابن عبی بن سلول قمیس پہ برابر شئے ہو ندیتا وی من باب المقافات داغی دعام حلال شنو ایساسو میت حلال لے او بعد علماء لکلی رسو یو خبر را روانا گا وید دی یهود و نسواراو پاک دامن زنان مسلمان اتنانا تویتا ست حلالی نا اغز ایک حلال والی لیو جانب نوی دا مسلمانانو زنانا مسلمانانی یهود و نسواراو تا روانی نو یو دا توعام مسئلہ دا یو دا نکا مسئلہ دا دا نکا مسئلہ تی حلال والی دا یو طرف نوی او د توعام پا مسئلہ تی حلال والی دا جانبینو ندی دوارو طرفونو نوی دوارو طرفونو نا دیکی دے ابا دے علماء اکرام ذکر کری ویدہ خواج وگر مناکا حد داد جانبینو نا فاغی کی اباحت و رواوالنو او پدی زدی ہو کی د جانبینو نا دے ندائے ذکر کو دفارد تمیز بین النوعین فدوار نوعینو کی فرق ذکر کئی چھ گورے در نکاح پا مسئلہ کی یو طرف دے صرف مسلمان تے دے یہود و نسوارا و زنان روا کری آو دا مسلمانان و زنان یہود و نسوارا و تروا لی آو دو عام دے جانبین ندے ندے دے تمیز دفارد ذکر کو تمیز دفارے ذکر کو اباد علماء کرام دا سنگ ویدی ورد اوخان و غوخی باز علماء لکلی چدا پدوی حرامی وی خوزمون پا شریعت کے خدا کا حکم نشے لیگی ند اوخان و غوخم مونگ دفار حلال دا ند مونگ دا وجه ندوی دفارم سدا دوی دفارم حلال دا مونگ دا پارا توحان اللہ حلال کری دی ندا سی دوی دا پارا مغا حلال دی یعنی کم شے چی پاغی حرامو نا آغا اللہ مونگ تا حلال کرے دے ندوی تم حلال دے دیو جنکائی مونگ تا یودا سی شیر آکائی چی اغز مونگ پا دین کی حرام دے نا غمون دا پارا درستی کی نکل سنجی وخا پا مسلمان بانے خورای ندا درست ندا و جائز ندا وطعامکم حل لهم او ساس طعامم حلال لداغوی دا پارا والمحصنات من المومنات دیو جنا زمون زبیحات وامیت حلال دے و مسلمان قربانیوں کا بل خیراتیوں کو نو خیرات پا غیر مسلم و بانک کی زکاة نے علاوہ سمر صدقات تھی نو دے شریعت مسئلہ دارے جلا پا غیر مسلم کی تو کافر دے مور کو امبا اللہ جردر کئی یو اندو دے مور کو وغسر دے مددو کو والمحصنات من المؤمنات او غفاق دا منی دا مؤمن زنانونا دام تاسو تحلالی دام تاسو تحلالی والمحصنات من الذین اوت الكتاب من قبلكم او اغا پاک دامنی ده اغا کسانونا چه غیت کتاب ورکڑ شوید یهود و نسوارا تاسو نمخ کی دام تاسو تحلالی دی ورد محصنات سو ماناگان علماء اکری محصنات کلا اصیل زنانو تموئی دیو جن امام مجاہد رحم اللہ تفسیر دے دا محصنات تفسیری کرے دے اے حرائر ازاد خزی خو جمہور علماء صحابہ و تابین دے کوئی محصنات مانا دے دے کی عفیف او پاک دامن خزی مراد دی پاک دامن آغا دا ار قسم بدکارو نا پاک آغا ورد آقے دیور سر لگولے دا پاک دامن ای چھے لگولے چھے ایتی کمی پاک دامن زنان دی نددی سرم نکا تاسو تدرست دا و دی پر یو مسئلی تا سوچ کوئی یو دی یوشی جواز وی یو داغی بہتر والے وی بعضی سیزون جائز وی خداغی بالمقابل بل طرف تا بہتر شے وی بل طرف لسوی بہتر شے وی لیکن سارے مو جنگی شریف کی ہوئی جنگی شریف کی باب دی ہوئی باب و نصفلات و خلنعال مصفا پیزار کی اے صفا پیزار دے بلکل پلیتو نفاق دے نفدی کی مز جائز دے خو اہل علم و لکری کے مستحب و سنت دے توجہ مدہ خبری تا صفا پیزار دے او بائی کی تمز کے نویدہ جائز دے دا جائز دے خدا سے نہیں کہ جتنے وار کرے وہ بڑی ثواب گٹا ہاں یہ حدیث دوجن علماء استحباب وی لو یہود و نصارا او بپ پیزار کی مز ناروا گنو مگر اللہ حبیب وہی وہی تاصل یہود مخالفت ہو گئی نو کہ چل تے یہود دی مخالفت مقصد وی نو دی مخالفت دوجن بپ کی استحباب راضی تے مخالفت دوجن بسی استحباب کرا جی او آپ دسے لگتا سو اللہ رنگو تا ستون حرمین و شریفین و لگو جی آوازے کے بعد خلق اللہ دخپو تکلیف شوی ناغی خاص تپا کیڑی دا تواف دا پارا و دا سعی دا پارا ساتلی رسی صفا شیطا لے تراز حق نشتا او محدثین و بباب تر لے و ایباب و نصلاة و خدمعان او کیا ازرے پہ او پیزار پلارو کسو کی گردی اواز گندگئی نہ ڈگیری نہ بیا غم مسجد ترا دل نہ کول دا د شریعت را آداب نہ در خبر ادا لدین د دی اهل کتاب او د زنان او سر نکای جائز کړي د دی بل مقابل د مسلمانان او زنان او سر نکا صدا هغه غورا وقصد ادا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ په خپل دور کې داشه جائز غنو نه ځکه الله وی دي چې جائز دي خو خفقه دو په کتاب د مسلمانانو د زنانو سره نکاح پرې خوا او يهودو نه سوارا او تبه توجه کولا او یو خبر دې دې کی یاد لرای دا وخت د مؤمنانو سره ایمان دمر کلک او مضبوطو چې یو دې يهودو د نه سوارا او یو زنانو سره به نکاح وکا نداغي مانی قوت عغیب غلبو کپ یهودیت او نصرانیت والے نصور از بطیری نوی چی اغا زنانا بسشو مسلمانا بشو اول با ایمان سر سڑے وی نن خود نن زمانی مسلمان کی دی یهودو او دی نصوارا او دی زنانا سر دی نکاح کئی نو دی ور سو کالمخ کی یهودی شوی او دی سو کالمخ کی سشوی نصرانی شوی دی و جنا پا اوس دور کې دا د نقصاناتو نه خالی دي بل علما یو قید لګولې توجه وکړه وایي نکاح کوي خو چې پاک دامن وي علما لیکلي نن په دغه ملکونو کې یا وزنانه یو قوم کې چې قانونن بدکاری سوي جایز دی وجنه په خپل به یې اقرار کوي چې زموږ د دې لا قانونیت د وجنه بلکل دا سی پا یورپ کی یو زنانا چی اغا اللہ ویجی محسنات دا نشتا او دا یو مسلم دل پیاد نجی نیکی بیر ایمہ اختلاف دے دا پاک دامن والے صفت دے نو که یو زنانا دی یهود و نصوارا و نداو پاک دامن ندنو لکا بجائے زی کنا نو جی کی دا ایمہ کرام دو مذہبو نجی بعد ایمه وی که یو شه موصوفی پا یو صفت او اغا صفت پا گینین و دا غشم ختم شد من امام شافعی رحمت اللہ علیه پا نیز بانه چه دا پاک دامنه صفت نی نکام پا کنیشتا او احناف دا سیوئی چی دشی دیوشی دا صفت پا نشوالی دا آغی ذات نشکی گی نا اگر چی آغا فندی نشتا ندا قید دی علماء اکرام دا ذکر کری دی چی دا قید نن پای کی نشتا دا چکل اگر دا سیوئی نبیا گورا یا بل خبر جنوی الخبیثاتو للخبیثی دا دا قرآن یو آیات تے وی گندہ بدکار زنانا بیا دا گندہ و دا پارئی وَتْوَيِّبَاتُ لِلْتَجِبِينَ علماء اکرامو دا دیکھی ذکر کری دی کم علماء چلی دا حالاتو نا خبر دی ای فرمائی وَأَكْثَرُ النِّسَاءِ مِنْ تِلْكَ الْأُمَمِ الَّتِي تُنْسَبُ لِلْيَهُودِيَّةِ وَالْمَسِيحِيَّةِ لَيْسَ فِيهِنَّ عَفِيفَاتٌ بَلْ لَقَدْ سِرْنَا لَا يَعْرِفْنَا الْبَكَارَ وَلَا يَحْرِسْنَا عَلَيْهَا در سر پائی کے نن پاک دامن زنانا دا پی جندے نشی علماء علی کلی دی چدانن کم خلق نصرانیت او یہودیت تا منصوب دی نو فنحنو نقفع انہم لیسو اہل الكتاب مم یقین سروائی جداہ لکتاب ندی لئنہم کفرو بی ادیانہم لید اخبر دنم سکڑے ایتا سلوام دوکتا سلو قرآن یا دنو کی ہوئے چداسود پا مخینو دنو کم حرام اغای ست حرام و اخفر دینم نمانی و اختبر و اقلهم اموال الناس للباطل و اقلهم اموال الربا و قدنهو عنهو پتورات شریف کی منشیو ست دائف ملت کم حرامو نن اغیت اغی جائز و حلال وی و ایلی انہم کفرو بی ادیانهم اغایم دخبل دینون انکار کرے اگر کباز ظاہری سرسوم مسوم کئی فَأَكْثَرُهُمْ مُلْحِدُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْأَنْبِيَا اکثر پجائی کی ملحدین دی ملحد دی تغری سوائی کیا دا سرادو دا آسمانی دینو دی کتاب او دا نبی دا منو دا قائلن دی فَهُمْ قَدْ خَرَجُو مِنْ كُلِّ دِينِ دیتا سوائی اغی ذان تا اباحیہ وائی هر شی ځان ته غیر واکړې ده هر شی ځان ته سکړې غیر واکړې ده دیو جنو ته هیڅ ذبح نه کوي کوم خلل چې دا غي د ظلم او دین خبرې کتا سماج خلکو سره کینه کوي ویل تا د کافرو د انګريزانو په دې بهترین خوراک سره ګډ راوړي دې تا په ظلم د دې منسوخ دینونو واده وایي نو یو تیر نو کای روڑی او پا جواندون داغن کمرای ووی نو دا گر جوانده او مازغت رو باسی دا پتولو کی بہترین خراب لے پدا مخلقو کی یعنی ظلم یو کو زیادہ او کو دیو حیوان کے تعذیب ورکو جمو خدا تخکل شریعت تے وی پپس اچارا با یو شیز اب حکیم نا کچالا دی پسر او تکلیف دیو رسولو نتا اند اللہ مجرم شوی ندانن تش جنم فاتی دی دیو جنباز علماء بلکل ان کا فلا یجوز نکاہو نسائهم لفقدانهم صفت اہل الكتاب بازی وینن نکاز کچہن ایکی اہل کتاب صفت نشتن ایکی اہل کتاب صفت نشتا بلدار جو سنواؤ نکلی رائی دا زبیحی رمضان خاتل بکار او دو پدی کافر و ملکنو کسی شئر مشیدی زبح رواتی وامیخ خلق دا مرین آلالی و مشیدی زبح کسن آلالی ورا ظاہرن کیو مسلمان امدار کار کئی دسو سنتو نخلاف راغے گڑا بی زبح زبح کولو ترا غرزے او دا مرین دا طرف نبے حلالے او سر چه پریکول او غرزول چه جونده ده دا حرام او نارواجی تعذیب چه پا مشیدی زبان کسی دیو خوید سٹ نالا لئی یو ای پاولانا لئی او لا جونده ده سر بیا پا نظر او غرزولو د سر د غرزولو نا پس دا غیل سکی گی ساتی ہوئی نو دا دمر دمر نقصانات دی پر زب ہو کی دی دیو جن رائیل زبیحین امنن سبا سرے دا غیل ازان ساتل پکار دی دا دمر دمر نقصانات پاگی کرا دی والمحصنات وعفاق دامنی من الذين دعوك ثانو نوت الكتابا شور کرشو دے غیت کتاب من قبلكم تاسو نمخیم اذا آتیتموهن نوجورهن کل شور کویتاسو ویتا محرون داوی محسنین غیر مسافحین انن زمانہ کی خوڑیر مشکلات شد لیکن زمان اسلامی دا غیرت او دا حیاء قانون سجد جد نکاح مالک سوک لے خاون پہ لگا دیکھ دا نکاح برقرار ساتی او کنا ختمی او دیدر یہود و نسوارا و قانون دا دے کی سڑے سنگا طلاق اور بولیش نو ختم طلاق اور بولیش پیلی پر خبر آبانی داغه نکاح سره بل د اغې داسې د بیجنه قانون د جنمو داخله داغه د ارمان پتی ال تفذ بيو پيک وقت ګان نکاحونه کولې شي زموږ په اسلام کې دا شی سره دا د بی خدای دې د بی حیاي دې نو دا ټول خبره مجموعه په ای کې راځم شي نو موجوده حالاتو کې علما او دا ذکر کړی یو خواغه اهلي کتاب دی دیم دې خرابو د وجنا داسې ګندګيري دې سو کور څخه نه کوي دا دې لراولي هغه دور کې کوو نو هغه ګورا هغه وخت یې هوځو خدا به خندې به حیايي پای کې وسوي ای بابا دې ګان دې اذا ته تو ان اجورهن کله جوړ کوي تاسو دې تمهرن دزي محسنین غیر مسافحین پدا سے حال کی چھ نکاک ان کی ای غیر مسافحین نئی سرگن بدکاری تو ان کی ولا متخذی اخدان او نئی ان کی تاسو پت دوستان لرا نفتی بدکاری کوئی نسرگنی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله انند دنیا حال دا سیدی اکنی مفصل دبر جڑی و ایدا خدای حال دے نن پا باز برائے نام اسلامی و ملکونو کی دغ حال دا مسلمانان مجور دے اگر ردید اکنی لگنی پختنو باز علاقوں کی حیاء و پردہ او د اسلامی غیرت دے نور دنیا کے تش نم دے اسلام پاتے دے نہ حیاشتا نہ پردشتا نہ سغیرت کا جنہی کی دی مخصر دیر جڑی دی وَقَدْ فِرْنَا نَأْسَفُ أَنَّرَا أَكْسَرَ عُقُودِ الزِّوَاجِ بِنَ هَذِهِ الطَّبْقَاتِ بَاطِلَةً شَرْعًا او دیر جڑا اور سوچے گڑے جنن مسلمانانم جدید دی طریقوں پر چروان دی مسلمانان من بارتوں کے سکے دا کفاروں کے خیقے یا کامل او مکمل او کم قوم چی دا بل کے خیقے دا بٹھوی کم قوم چی پخبر اسلامی و شعار و آداب و شرم نمخصوص ہے نگر آغا قوم مٹھاوی دینا کم قوم چه خپل شکل خپل صورت خپل لباس خپل ناس تباستا پا اسلامی حیاء و شرمیدو داغا قوم حتم شی دیو جن خپل اسلامی لباس خپل اسلامی جبا اسلامی صورت او شکل دا مسلمانان و تپری خدل بلکل ذری فکار بلکل ذری فکار نن مسلمانانو برائے نام دا غی آغا پیخی شروع کری دا غی دا عاداتو پسی دی ومن یکفر بالایمان هر غچا چنکارو کدیمان نام فقد حبط عمله نبیشک دا غامل تباشوینے عمل تباشو عمل زائشو زائش و عمل داغ چاچی انکارو کدیمان نانو عمل تباو برباد شو وهو فی الاخرت من الخاسرین او دغسط پا اخیرت کی دتاوانیان و نمیم و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد آلہ و اصحابہ وکذب به قومک او دروغ نسبت کرے دے حبیبا دی قرآن تقوم سا وهو الحق حالان کدا قرآن حق دے قل فرمایا لست علیکم بوکیل زنیم فتاسو بوکیل زموار و محافظ زماکار دعوت و تبلیغ دے نور ز زموار و محافظ نیم لکل نبہ مستقرن دا اریو خبر دا پارا مستقرن زید واقع کی دونے اے اللہ والا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیز فرمائے ناغتول خبر بکی اید خلی مبارک لکی سر ہوتی ناغبتر قیامت سیسی ویلی سر جنگی لکل نبع مستقر دا اریو خبر دا پارا وقوع واقعی کی دلشتا وسوف تعلمون زرد کتاز بپوہ شئید وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَرِشُوا بُرِ حَبِيبَتَهَا كَسَانْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا شِدَئِ وَرْنَ نَوْزِيَوْ غَلَقْ بَحْسُنَا كَيْزَمُنْ فَآيَاتُنُو كِي قرآن و سنت نے اومد خرج وڑکڑی و پدی کی غلط مباحثی کئی پوہی ہی پینا فَعَرِدُ عَنْهُمْ نُمُخُبَرْضَ وَجَزْوِينَا حتى يخوضه ترجيك ورن نوزده في حديث غيره فيخبر بلك وإما ينسينك الشيطان أو كشره ارقلتان الشيطان أو دداسهين خلق سرق هيركين آسي فلا تقعد نمكين بعد الذكرى پس زیاداش دا منعنا چه اللہ خود دا دی مجلس تنافتنا منع کرے مع القوم الظالمین سرد قوم ظالماننا بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ودغ ابو هريره رضي الله تعالى عنه روايته ده فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لو دعیت الی قراء کزرو بللشم الى قراء یو کپیتا اے دیزا گدا غواجی بکم اخفل دی او اغینا اغا ادو کے لدی چی نخنکی پخی کن قراء ویستا کپیتا وی او زراعن یا یولی چی ترو بللشم لعجبتو نزب دا دعوتم قبلو تال اللہ دا حبیب انتہا جزیوا او توازو فکی ولو اہدی علی زراعن او کپا ہدیا کی پیش کرے سماتا یولی چاو قرآن یا یو کپی لقبلتو نزب دام قبلو او رتکوم بینا بعد ما مولیشے کی سکچا دراری مدام دا غرور و تکبر نخد جتوے واپس کزنی بانے سکو لقبلتو نخام خاز بدا قبولکم رواه البخاری جدی حدیث روایت کرے بام بخاری رحمہ اللہ دانس رضی اللہ عنہ روایت سے قال لے فرمائی کانت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزباء وعزباء دا عزباء دی او خوا دے نو معزباء عزباء تو اسم لناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبق دین بسوکڑو آن دکے دین شو یو سورلنگ جڑو آن دکے دین شو او لا تکاد تسبقو دانی دین وچی دین دیو شیمخ کی شویوی فجا آرابیون راغلیو یو زمیدار علا قعود اللہو قعود پا عربی کی وفتح القاف سر اغوخت وی چی اغد سورلی قابل شوی ده نوی نوی راغل و یوباند چی علا قعود اللہ فیوخد دبانی فتبقها ناغد اللہ ده حبیب دوخ نڑوان دیشو مخشو دی فشق ذالک على المسلمین دا خبر اپ مسلمانانو ډیر سخت شوا حتا عرفه تر دې چې الله حبیب په جندا چې دوی حضرت په خبر لږ ګیلا من کو ته شو دا څنګه الله د حبیب دوه نه مخکش دا الله حبیب په جند فقال وی فرمایل حق علی الله دا خبر عقد پا اللہ اللہ یرتفع شیعن من الدنیا دا چنب پورت کی گی عشید دنیا نا الا ودعہو مگر اللہ غلق کتا کئیم عشید پورت کی گی نو بیسے کئی لگی راکتا کی گی کہ عالمانو لیکنی دا ایبان خبران لو لگی دا خدا اللہ حبیب روان دیوال تسلیم کو زنی اوقاتو کی باز غد خلق تسلیمون لکی ویدانا دا پرنیم او دادا سیننا دادا سیننا دا اللہ حبیب عاجزی دا سر صحابو تیرے سر خفکی گئے بس خروان دے شوا او دا باندشی دا او خروان دے والے سکو دے تسلیم کو دا خبر جسوک تسلیمی دا چاہے او حق ملی دام دا جزئی نخائی او چی دل خبر تسلیمی نا او آغی تسلیمونو تغاڑا نکی دی دام یو غرور و تکبروی رواه البخاریو ذی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمه اللہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیہ و اصحابہ اجمعین ومن ساق هديا كم حاجی معتمر جل الله کور سی اوزان کرے هدیا روانہ کړي جدا بان تزل حقوق د الله پنو حدود حرم کې فاعت وبا ناغ هلاک شو ثوال شیر فرن کان تثو ان کچری دان نفلی و فلیس علیه غیره نو پدوانه بل نشتا وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا أَوْ كَذَا وَاجِبًا وَفَدَ نُفَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ فَدَبَانِ لَازِمْ جِي كِذِي اُدْرَوِي بَلِنَرَ مَقَامَهُ فَذَيْدَ جِي اُس بَدَ جِي بَذَيْسَ كَي بَلَ بَذَمْ حَكَي وکذالک لوصابه عیب کثیر کبور سیدو د قربانی دی ساروی تا عیب دیر ایتا روح رمت غلطه خو د قربانی وقت لکی رسیدو دو دا سی عیب پا کراغلے چی شرعان کی قربانی و درست ندا نو دے بددی پا دے بلزم حکی اقام غیره مقامه و درئی بددین غیر ددی پا دے و صنع بالمعید ما شاء او ای کی دے عیبدار سر جسے خوخل کم زناور کے عیبدار سے حاصل ددشو که خوریه که خرسیه که چاله ورگی و دی بددی پزید که قربانی پی واجب و نبل بکی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعی رب اغفر لی و لوالدی و لمشایخی و لوصولی و لفروعی و لسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم اغفر لوالدينا وطول مرتجانا وجندو توانا وجي غناه نباف اله العالمين في قران وسنت علم او فضيت للمنطول تاسان کے اللہ زمد ظاہر او باطن دال اخفل کتاب او دخل حبیب دا سنت و مطابق کے اللہ سمر بیماران دی شفاء کامل و لورکی قرضداران دا قرض نخلاص کی دنیا پا گھڑ گھڑ کے امت مسلمہ فکم و مسائب و پریشانو تکالیف کے مبتلا دی اللہ دا ٹھول پریشانی ختم کے او دا ٹھول امت حاجتون دینی و دنیوی فخفل رحم و کرم بانے پرکی اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران پا مگرو ورے واجرون دعا دا پارویدی اللہ دا چاست حاجتون دینی دنیوی وی اللہ غور تکورا کی او سو پریشانی ویدا ٹھول ورد ختم کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وفی عذاب النار فرنا دعا تا سویلی وار اللہم ایتلوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا دا سواج مانا ہوئی فجد اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج لازم تانا ورد النكي دل ور بار کي دل واړ فنم د الله زم ورد النكي ور بار کي ذيو كتاب سيد دعاگان رانا مخبل ان شاء الله چاپ کو خوغه متوازه تیار را دا غیر بتاو د دعاگان نیو نیو ته محفوظ فروت اوی نه بران نیو نیو دعاگان ان شاء الله تاسو را کوي اللهم اني اسالك خير المولى بسم الله